जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 24 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम का वर्णन करते हुए खास आरंभ करते हैं कि भूमि आप अन्न वायु कांग मना बुद्धि अहम, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है और जीव रूपी मेरी परा प्रकृति है जिसने जगत को धारण कर लिया है। तो ये 2 भेद बताए भगवान ने, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। परा प्रकृति उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति और ये निकृष्ट जड़ प्रकृति। तो अपनी भूल क्या होती है जो भगवान के नजीक पड़ती है? परा प्रकृति। यस्मात क्षरम अतीतो हम, और अक्षर आदि उत्तम क्षर प्रकृति है नाशवान ये है, उससे तो भगवान ने अपने को अतीत बताया। यस्मात क्षरम अतीत हम, अक्षर आदि भी जो उत्तम, अक्षर से अपने को उत्तम बताया, दोनों से अतीत नहीं बताया है। तो दोनों अतीत में बताने का तात्पर्य है कि अक्षर से तो अतीत हूं, मनु क्षर अक्षर क्षर नित्य अनित्य का तो भेद है, इस वास्ते से तो अतीत हूं मैं, और अक्षर से भी उत्तम हूं। अक्षर है वो तो अतीत तो नहीं हो सकते ना, अक्षर भी निर्विकार और विनाशी है, अविनाशी तो भगवान भी अविनाशी, तो उससे मैं उत्तम हूँ। और यहाँ परा प्रकृति बताया भगवान ने जीव को, तो जीव के जाति संबंध, इनका संबंध परमात्मा के साथ में है और क्षर के साथ में विजाति संबंध है। तो शरीर इंद्रियां अंतःकरण ये सब जितने गए, तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर ही अपरा प्रकृति है, ये मानो निकृष्ट प्रकृति है अर्थात जड़ प्रकृति है, और जीव है ये चेतन प्रकृति है। इसमें बड़ी भारी भूल एक होती है जिसमें ध्यान कम जाता है, इन पदार्थों के द्वारा हम अपनी पूर्ति चाहते हैं, तो ये अपरा प्रकृति के द्वारा परा प्रकृति की तृप्ति कैसे होगी? परा प्रकृति की तृप्ति तो परमात्मा के उस परमात्मा की तरफ होने से होगी। जब तक शरीरों को आदर देंगे और शरीर के संबंधियों को कुटुंबियों को आदर देंगे और उसी जाति के रुपए पैसे धन संपत्ति वैभव राज्य इनको आदर देंगे, तब तो पता नहीं होगा ना उत्थान कैसे होगा। ये अपने काम आने वाली चीजें नहीं है, शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये काम में आने वाले नहीं है अपने। तो अपना आप तो परा प्रकृति, ये अपरा, ये जाति दूजी, ये भिन्न जाति है, ये जड़ है, आप चेतन है। तो जड़ के द्वारा जो हम सुख लेना चाहते हैं ये गलती होती है। पारमार्थिक मार्ग में चलने वाले भी शरीर की सहायता लेते हैं, शरीर की सहायता से हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, तो ये बड़ी भारी भूल होती है। मन को भगवान में लगाओ, बुद्धि को भगवान में लगाओ, अपने को भगवान में लगाओ, तो अपने आते हुए तो दोनों आ जाएगा, जड़ चेतन दोनों आ जाएगा, परंतु मन बुद्धि और इनको भगवान में लगाने कैसे लगेंगे? मन बुद्धि क्या भगवान की जाति के हैं? भगवान में लग जाएंगे? मन बुद्धि तो अपरा प्रकृति है ना। खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति श्रद्धा, 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति ये अपरा है। अपरा यम, यम अपरा आता, अपरा जीव भूतम, तो जीव तो परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति के साथ भगवान का संबंध है, अपरा के साथ संबंध नहीं है, अपरा भगवान की है। तो इस वास्ते सर्वं खलिदं ब्रह्म जो कहा जाए अथवा वासुदेव सर्वं कहा जाए, तो वासुदेव सर्व में तो अपरा परा दोनों आ जाएगी, भगवान भी आ जाएंगे। परंतु भगवान के संबंधी खास देखा जाए तो परा प्रकृति है। तो अपने को भगवान में लगना चाहिए, भगवान है लग करके हम सदा के लिए सुखी हो सकते हैं, पर अपरा को लेकर के शरीरों को लेकर के विशेष व्यवस्था सही है। शरीर के द्वारा हम मेहनत करें, चाहे शरीर के द्वारा पदार्थ और क्रिया की मुख्यता है स्थूल शरीर में, और चिंतन की मुख्यता है सूक्ष्म शरीर में, और समाधि की मुख्यता है कारण शरीर में। कारण शरीर में स्थिरता होती है, तो समाधि जितनी होती है कारण शरीर से होती है, और चिंतन आदि होता है सूक्ष्म शरीर से होता है, क्रिया और पदार्थ ये है स्थूल शरीर में। तो क्रिया और पदार्थों के द्वारा और चिंतन के द्वारा और समाधि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, इनके संबंध छोड़ने से होगी। तो जड़ के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो त्याग करें कैसे, त्याग करने में ये अशुद्ध हो गए तब तो त्याग नहीं होता। इस वास्ते क्रिया और पदार्थ भी शुद्ध होनी चाहिए, चिंतन भी शुद्ध होना चाहिए, समाधि भी शुद्ध होनी चाहिए, मनोकामना नहीं चाहिए उसमें भी। समाधि कामना तो ध्यान धारणा आठ अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि आठ अंग है। उस आठ अंगों में तीन तो साधन पद में आगे पहले आ गए, अब विभूति पद में धारणा ध्यान और समाधि तीन है, त्रैमेक तो संयम देश बंदर सत्य से धारणा और तत्व प्रत्येकता ध्यानम। तो धारणा ध्यान और समाधि ये तीन आया है विभूति पाद में। आठ अंग का वर्णन किया, जब पांच अंग तो पहले आ गए, अब तीन अंग लिया विभूति पाद में। तो विभूति पाद में क्यों लिया, कि धारणा ध्यान और समाधि एक जगह ध्यान लगे धारणा करना, देश बंदर सत्य से धारणा, तो धारणा कर फिर ध्यान करना, ध्यान के बाद समाधि करना, ये तीनों समाधि के अंग है। तो समाधि करने से संयम करने से सब सिद्धियां पैदा होती है। तो पहले धारणा करो फिर ध्यान करो फिर समाधि करो तो सिद्धियां पैदा होगी। ये सिद्धियां हैं विघ्न प्रतिनिवार कहते हैं, और वो चित्त की वृत्तियां हैं मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निर्द, पांच चित्त की भूमिया है। तो मूड वृत्ति में तो योग नहीं होता, विक्षिप्त में नहीं होता, विक्षिप्त में योग होता है। और आगे समाधि दो में होती है, एक तो एकाग्रता और एक निरुद्ध। तो एकाग्रता सकल सविकल्प होती है, निरुद्ध में निर्विकल्प होती है। इन समाधियों से हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे ये नहीं होता है, इन इनकी शुद्धि होने से इनका संबंध भी छेद हो जाता है। अस्वाइदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव उत्तिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो। तो वो परमात्मा में निश्चित निरुद्ध सेविया, निरुद्ध सेवन करने से निरुद्ध हो जाती है। तो निरुद्ध हो जाती है शुद्ध होने से तो अशुद्धि को छोड़ देती है, अशुद्धि को छोड़ देती है तब अशुद्धि से निवृत्त हो जाते हैं, तब अपना स्वयं आप परमात्मा प्राप्त होते हैं। मैं ये मन आधत्व मई बुद्धि निवेश है, वह बुद्धि मन को लगाया तो मन बुद्धि लगाया तो मन और बुद्धि परमात्मा लग नहीं सकते, परमात्मा में एक हो ही नहीं सकते। क्यों, परमात्मा चेतन है, ये जड़ है, ये अपरा प्रकृति है, वो परा प्रकृति है। भगवान शुद्ध स्वयं है, भगवान तो स्वयं है, परा प्रकृति जीव है और अपरा प्रकृति ये है जड़ है। तो ये लगाने से अर्थ क्या हुआ, कि वास्तव में जड़ की सेवा में तो कर्मयोग में काम आ जाएगी, मन बुद्धि को इंद्रियों को पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगे तो कर्मयोग की सिद्धि तो हो जाएगी। इनसे जो कर्मियों की ये कर्मियों जो साधना है ये भौतिक साधना है, और आत्मा का जो ध्यान है ये आध्यात्मिक साधना है, और भगवान की ये आस्तिक साधना है। तो भौतिक साधना में भी काम आ जाएगी, मन बुद्धि लगा करके ठीक तरह से सेवा करो तो अपना संबंध विच्छेद हो जाएगा। और भगवान में लगाने से क्या होगा कि संबंध विच्छेद होगा, भगवान को पकड़ तो सही है नहीं मन बुद्धि आदि, जड़ चेतन को कैसे पकड़ेगी। इस वास्ते मैं बहुत बार कहता हूँ जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति हो गई। जड़ के द्वारा कर तो जड़ का आदर करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वारा जो प्राप्ति होती है तो वो आदर नहीं होगा, नहीं तो उसका आदर नहीं करोगे तो साधना में कैसे की जाएगी। तो जड़ का आदर करते हुए चिन्मयता की प्राप्ति नहीं कर सकते, जड़ का संबंध विच्छेद होने से चिन्मयता की प्राप्ति होगी और होगा क्या। जड़ का त्याग होने पर और हो गई क्या, चिन्मयता की प्राप्ति हो गई। तो इनको लगाने से चित्र में इस वास्ते वो यदा विनियतम चित्तम आत्मनेवा प्रतिष्ठते निष्प्रिय सर्व काम युक्त यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमास्पृता योगिनो यच्चित्तस्य इन्द्रो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग सेवा चित्त उपराम हो जाता है, क्योंकि संसार का तो ध्येय छोड़ दिया, परमात्मा को ध्येय रखा तो परमात्मा को तो प्राप्त कर सके नहीं, पकड़ नहीं सका मन, तो उपराम होगा। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मानम आत्म पश्यदात्म तुष्टि, अपने से अपने आप को ये परम तुष्ट होगा, आत्मनिव संतुष्ट। तो इस वास्ते ये ध्यान योग है, ये कर्ण सापेक्ष है, ये कर्ण साथ रहेंगे, परंतु कर्म योग है वो कर्ण निरपेक्ष है। कर्म तो कर्ण सापेक्ष है, योग कर्म कर्ण निरपेक्ष है। योग तो परमात्मा के साथ संबंध स्वयं का होगा, मन बुद्धि का नहीं होगा। इस वास्ते कर्म योग है ये श्रेष्ठ हुआ उससे ध्यान योग से भी। ध्यान योग में मन बुद्धि बहुत दूर तक साथ रहेंगे, और कर्मयोग में पहले ही संसार की सेवा में ही लगा देंगे, तो पहले से ही ये संसार में लग जाएंगे। इस वास्ते प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान और आत्मनैव आत्मा तुष्ट। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जितनी कामना सर्वान और विशेष प्रजा जाति नहीं प्रजाति और सर्वान और अशेषता सर्वथा, तो सर्वथा त्याग करने से कर्मयोग क्या होगा, वो होगा कर्ण निरपेक्ष और ध्यान हो कर्ण सापेक्ष। यदा विनीतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठति, चित्त आत्म स्थित होगा, चित्त आत्म संयोग। इस वास्ते ये हुआ ध्यान योग, और ध्यान योग में कर्म योग भ्रष्ट होता है, क्यों योगाचरित मानस है, ध्यान योग में योग भ्रष्ट हो जाएगा, और कर्मयोग और ज्ञान योग में योग भ्रष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वहां बुद्धि मन भगवान में नहीं लगना है, उनसे तो परमात्मा में स्वयं लगना है, स्वयं के साथ संबंध होगा, वो योग होगा। तो ये समाधि तक ऊंच जाए जड़ का संबंध रहेगा, समाधि से अतीत जाते हुए चिन्मयता आएगी, जड़ता का संबंध रहेगा समाधि तक। तो इस वास्ते एकाग्र करना, समाधि लगाना, ये सब जानते परमात्मा की प्राप्ति, परंतु इधर ध्यान जाता ही नहीं। परमात्मा मन बुद्धि लगा दो, एकाग्र हो गया, चित्त एकाग्र हुआ, शांत हो गया, तो एकाग्र हो गया तो जड़ती की सहायता ही लिए न जड़ता सी है, जड़ता के द्वारा परमात्मा प्राप्त कैसे होगी, जड़ से अतीत है परमात्मा, क्षरम अतीत हो हम या अक्षर उत्तम। तो जड़ता का त्याग करना ही बढ़िया है, वो त्याग में कर्मयोग श्रेष्ठ होता है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में, ज्ञान योग में विचार के द्वारा पदार्थों का त्याग करना है, और कर्मयोग में क्रिया के द्वारा त्याग करना है। तो विचार के द्वारा त्याग करने में कीमती वस्तु हो उसका त्याग करना कठिन होता है, तेजी का बैराग्य बिना, बहुत तेजी का बैराग्य हो तो फिर जड़ता का त्याग कर देते हैं, पर थोड़ा राग रहते हुए कठिन है। और कर्मयोग राग रहते भी हो जाता है, क्योंकि राग रहते हुए भी दूसरों को सुख देना है, अपने को सुख नहीं लेना है, ये बात रहने से कर्मयोग के द्वारा जल्दी होती। इस वास्ते तरोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष थे, कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है इस वास्ते, क्योंकि इसमें त्याग सुगमता से होगा है। तो विवेक विचार के द्वारा हमारी बढ़िया चीज ये है, अब इस चीज को हम छोड़े निरर्थक तो कठिन पड़ेगी, और किसी को देना हो तो सुगम पड़ेगी। मन में त्याग करने पर जो किसी को देना हो तो सुगम पड़ेगी, किसी काम आ जाएगी, ऐसी निरर्थक छोड़ दे किसी क्या नहीं आएगी, तो अत्यंत बैराग उन पर छूट जाएगा, पर मामूली बैराग से छूटेगी नहीं। और कर्मयोग है मामूली बैराग से काम चलेगा, क्योंकि दूसरों की सेवा करना है, तो दूसरों की सेवा के लिए अपने सुख का त्याग सुगम पड़ता है, ऐसे ही अपने सुख का त्याग कठिन पड़ता है। तो सांख्य योग कठिन पड़ता है, कर्म योग सुगम पड़ता है, अर्जन का त्याग दोनों में है। और भक्ति में तो चिन्मयता का ही ग्रहण करना, केवल चेतन भगवान की तरफ ही वृत्ति लगानी है, भगवान मेरे हैं, तो जड़ता से विमुक्ता हो जाती है, चिन्मयता ही केवल रह जाती है। कर्मयोग भी जड़ चीजों के द्वारा होता है, ज्ञान योग भी जड़ चीजों के त्याग के द्वारा होता है। त्याग होने पर त्याज्य की वस्तु की सत्ता रहती है, जब परमात्मा की तरफ ही हो गए तो ये भक्ति होगी, विशेष बात है। अभी उन वर्षा में कुछ विशेष ध्यान पर आएगा। हाँ बोलो। मैं की स्थिति मिट जाएगी, मैं है तो मैं पना भगवान में लगेगा, तो मैं पना भगवान में लेने पर मैं दो अंश है, एक चेतन अंश है एक जड़ अंश है, तो मैं भगवान में लगने से चेतन अंश तो परमात्मा मिल जाएगा, जड़ छूट जाएगी, जड़ तो परमात्मा लग नहीं सकता, मैं की स्थिति बन जाएगी भगवत रूप, मैं दो अंश है ना, जड़ चेतन की ग्रंथि, इसमें मैं हूँ, ये हूँ तो हुआ चेतन सत्ता, और मैं हुई प्रकृति अपरा अहंकार, विद्या प्रकृति सदा अपरा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति तो छूट जाएगी, जहाँ परमात्मा में लगेगा स्वयं, तो स्वयं तो परमात्मा का अंश, परमात्मा लीन हो जाएगा, और जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाएगा। अब शंका बोलो, शंका आपकी शंका क्या है? हाँ वो ठीक है, मन बुद्धि सहित मैं भगवान का होता हूँ, शरीर सहित तीनों शरीर मन और बुद्धि सब आठों प्रकृति सहित मैं परमात्मा का हूँ, ऐसा परमात्मा में लीन हुआ, तो परमात्मा में लीन हुआ तो लीन तो होगा चेतन अंश, जड अंश विमुक्त हो जाए छूट जाएगा, तो चिड़ ग्रंथि मिट जाएगी, जड़ ग्रंथि तो चेतन परमात्मा मिल जाएगा, जड़ छूट जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है, ये बहुत बढ़िया चीज है, और परमात्मा जड़ से दोनों सदसम अर्जुन ज्ञान मार्ग में नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयो दृष्टो सत्वी उभयो उभय वहां पर, और भक्तियों में उभय नहीं है, सदसम अर्जुन सतसत मैं ही हूँ, क्यों अपरा प्रकृति परा प्रकृति के सही तो परमात्मा है, इस बात सदस्य अहम ही अर्जुन सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ, तो परमात्मा का स्वरूप है सबका सभी वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्व होते हुए भी इसके द्वारा परमात्मा की सेवा करो, तो परमात्मा की सेवा करो, संसार की सेवा करो, संसार की सेवा है, संसार रूप से परमात्मा है, तो सेवा में लग जाएगा सुगमता से, और आप लग जाएगा भगवान में बड़ी सुगमता से, कम हो जाएगा सरलता से, ये स्वयं लगने में फिर योग प्रश्न नहीं होगा, इसमें योग प्रश्न कर्म सापेक्ष में कर्म योग प्रश्न होता है, कर्म निरपेक्ष में कैसे होगा योग प्रश्न, योगा चलित मानस है ना, ऐति ही श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति, तो ये ध्यान योग का प्रसंग छठा अध्याय का, ध्यान योग में बताया कि अंत काल में ध्यान भगवान का नहीं योग चलते मना हो जाएगा, तो मन चलित होने से मन के साथ ये शुद्ध स्वयं हो जाएगा, तो योग भ्रष्ट हो जाएगा, और वो मन के साथ है ही नहीं, खुद ही भगवान का हुआ है, तो मन चाहे न लगे वो तो परमात्मा प्राप्ति हो ही जाएगा, अब इसमें शंका बोलो, तो ये सुगमता से परमात्मा प्राप्ति होगी, अरे के मन लगाओ भगवान में मन लगाओ, तो मन लगाओ ना कहना तो अच्छा है, परंतु तो विचार ये करना है क्या मन परमात्मा लग जाएगा, लगे नहीं कैसे लग जाएगा, परमात्मा जो मन लगाओगे तो मन के शरीर के साथ तादात्म्य होगा, ममता होगी अहंता होगी, तो ममता होने से मोह पैदा होगा, पदार्थ ममता होने से लोभ पैदा होगा, और तादात्म्य होने से जड़ता आ जाएगी, शरीर के साथ तादात्म्य जड़ता आ जाएगी, अभी तो मोह ममता से लोभ और मोह पैदा हो जाएगा संबंध जोड़ने से, तो ये मोह लोभ छूटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा शरीर के साथ तादात्म्य होने से, तो चाहे तो विवेक के विचार के द्वारा शरीर के साथ संबंध विच्छेद करो, और चाहे क्रिया के द्वारा संबंध विच्छेद करो, और चाहे भगवान के शरण हो विच्छेद करो, तो जड़ता का संबंध विच्छेद तो करना होगा, तो कर्मियों के द्वारा तो दूसरों की सेवा में प्रभावित होने से जड़ता का प्रभाव संसारी हो जाएगा, हम निर्मल रह जाएंगे, और ज्ञान योग तारे विचार के द्वारा जड़ता का त्याग फिर में रह जाएंगे, तो इसमें देरी लगेगी, अरे स्वयं ही भगवान में लग जाए तो आप सब दूर हो जाएगा, त्याग करने से त्याज वस्तु रहती है, विमुख होने से त्याज का मूल्य नहीं आता, ये मार्मिक बात है, मानो त्याग किया हमने तो हमारे मन में जो आता है कि हमने रुपयों का त्याग कर दिया, हम त्यागी हैं बड़े, तो ये त्यागी का जो महत्ता है ये जड़ के द्वारा तो है, क्या खूब ध्यान दें। मैं टट्टी फिर आया हूँ तो ये त्याग ज्यादा होना चाहिए था। मैं पद से कमी हुई है, एक मन 30 शेर था, एक मन 29 शेर हुआ, तो मैं का त्याग हुआ है, धन का त्याग है, तो ममता का त्याग है, तो ममता दूर है, मैं नजीक है, तो टट्टी का अभिमान ज्यादा होना चाहिए मन में। मैं पढ़ा का त्याग किया है, उसे क्यों नहीं अभिमान होगा कि त्याग वस्तु का मूल्य नहीं है, इस वास्ते मैं अपना त्याग करने पर अभिमान नहीं आता। धन मेरा है उसके त्याग से अभिमान आता है, तो अभिमान का अर्थ क्या हुआ? धन की कीमत और क्या हुआ? त्याग में जो विलक्षणता आती है, हम ऊंचापना देखते हैं, तो ऊंचापना देखते हैं तो त्याज वस्तु का महत्व है कि नहीं? ये त्याज वस्तु का महत्व नहीं हो तो फिर तो अभिमान जाना चाहिए, मैं ज्यादा आने से छठे पेशाब घर आया हूँ। ममता बारी त्याग किया, अहंता का त्याग किया, ये बड़ा त्याग है। तो मैं त्यागी हूँ, ये जो अभिमान आता है ये बड़ी मूर्खता की बात है। आफत छोटी है, टट्टी से ज्यादा आफत वो है, टट्टी इतनी आफत नहीं है, टट्टी से में निरोग होता है शरीर, परंतु धन से तो बहुत ज्यादा रोग होता है, धन की ममता से बहुत फंसावट ज्यादा होती है। अब उसे त्याग करने का अभिमान आता है कि मैं रुपयों का त्यागी हूँ, तो त्यागी का त्यागी हुआ तो बड़पन रुपयों के कारण से हुआ, और क्या कारण बताओ आप? तो जड़ गई त्याग करने से महत्व कौन सी आई आपके? तो जैसे चट्टी फिर आए तो पेट साफ हो गया, अच्छी बात हुई, धन त्याग तो और बढ़िया हुआ, काम आफत मिट्टी सभी। अभी मन आएगा क्या धन त्याग में? तो अभिमान आता है, धन का महत्व है। राज्य छोड़ आए सभी, राज्य छोड़ आए इन्होंने, राजा थे, बड़े भाई राजा थे, छोड़ दिए सभी, तो उसी में महिमा होती है ना, तो महिमा है तो धन की ही, महिमा किसकी हुई? तो मैं तो धन का बीच में और फंस गया ज्यादा, जो निकृष्ट हो जाए। तो इस वास्ते विवेक विचार द्वारा त्याग है, इनकी अपेक्षा सेवा के द्वारा सुगम सुगम के सेवा की अपेक्षा भी भगवान के सन्मुख, तो सन्मुख हुए जी हुए जब ही जन्म को त्याग दासे तभी विमुखता है। त्याग करने में त्याज्य वस्तु का महत्व रहता है, और विमुख होने से त्याज्य महत्व नहीं रहा। भगवान के सन्मुख हुए जी हुए जब भगवान की तरफ हुआ तो आप विमुखता हो गई, उनकी परवाह ही नहीं है, तो नहीं है तो कोई परवाह नहीं, उसका महत्व ही नहीं रहेगी। तो ये बढ़िया चीज हो गई, भगवान की तरफ जाना है, इस पर विचार करो। आपका शंका नहीं रही था, अपने आप लगो भगवान में। देखो एक सिद्धांत की बात है, आदमी कोई भी काम करता है ना तो स्वयं लगता है, विद्या पढ़ता हूँ तो, व्याख्यान देता हूँ तो, सुनता हूँ तो, स्वयं लगता है ना, तो इसमें स्वयं की मुख्यता रहती है, साथ में सही रहूंगी, साथ रहता है, ये स्वयं मुख रहता है। मैं स्वयं मुख रहा जड़ में तो जड़ता के साथ ही संबंध रहा, अरे स्वयं संबंध हुआ भगवान के साथ तो जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाएगा। धन कमाने में लगा मैं, विद्या अध्ययन में लगा मैं, व्याख्यान देने में लगा मैं, सुनने में लगा, तो लगने वाली चीजें तो जड़ी है ना, ये भगवान की चर्चा में लगा तो भगवान की मुख्यता है, वहां चर्चा की मुख्यता नहीं है। चंद्र से भगवान में तो भगवान की मुख्यता है, चर्चा की मुख्यता नहीं है। ऐसा भगवान की मुख्यता हुआ चेतनता है, जो चेतन के साथ मिल जाएगी, जड़ की महत्ता होगी तब तो चेतन में कुछ नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, शंका हो गई। भगवान में मन बुद्धि मत लगाओ, मन बुद्धि मत लगाओ नहीं कहता, मन बुद्धि लगाओ, मन मन पकड़ सकेगा नहीं। मन बुद्धि में लगाओ का अर्थ हुआ संसार से हटाओ, मन बुद्धि भगवान में लगाओ का अर्थ हुआ मन बुद्धि को संसार से हटाओ, ये तात्पर्य हुआ उसका मन मत लगाने का। भगवान याद नहीं आ रही, मन बुद्धि तब होगी जब मैं के साथ भगवान मिले हुए, भगवान का हूँ हो जाएगी। मन बुद्धि मत लगो, भगवान का हो गया फिर भले मन बुद्धि मत लगो, नहीं लगो क्या अर्थ हुआ? मन बुद्धि भले संसार में लगे, कठिन हो मन बुद्धि लगेगा कैसे, बात कैसे करते हो? जब आप स्वयं भगवान में लग जाओ तो मन बुद्धि संसार में लगेगा, कभी नहीं लगेगा। आप लगो तो कर्ण आपके साथ रहेगा, कर्ण स्वतंत्र कैसे हो जाएगा? स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ण स्वतंत्र साधक तो हम कर्ण में, कर्ण स्वतंत्र तो वही होता है। बेपरवा हो जाएगी मन बुद्धि, बेपरवा हो सकती है, मन बुद्धि संसार में कैसे लग जाएगा? तो करता ही लगेगा। भले ही संसार की वो मैं भगवान का हूँ तो भगवान की मुख्यता रहेगी, पूर्ण गुण तो गुण हो जाएगी। अगर ध्यान करो तो मन की मुख्यता रहेगी, मन से ध्यान करो भगवान का तब तो मन की रहेगी मुख्यता। मैं भगवान का हूँ उस मैं की रहेगी मुख्यता, तो वृत्ति आप ही लग जाएगी, जाते तो फिर जाने भी इतना नहीं, मैं भगवान में लगा हुआ हूँ, मैं भगवान में लगा हुआ हूँ, मन बुद्धि बात याद आ जाए तो मैं तो भगवान का हूँ, तो इतना रास्ता बंद नहीं होगा। ध्यान करेगा तो बंद हो, ध्यान ध्यान में विक्षेप हो जाएगा, बाधा लग जाएगी। मैं भगवान का जैसे लड़की है कि मैं तो 100 साल की हूँ, अब मन बुद्धि लगाती है, वो मन बुद्धि लगाती है क्या सोचा मैं, मन बुद्धि आप ही लग जाते हैं, क्षत्रिय लगाना पड़ता है, स्वयं के लगते ही लग जाते सभी। मैं तो बस ससुराल की हूँ, याद आ जाओ भले, पीर हो तो नहीं सकती ना, तो मन बुद्धि में आ जाओ भले, कोई हर्ज नहीं, मैं तो हूँ नहीं वहाँ की। बड़ी मार्मिक बात है, बढ़िया। मरती टाइम अगर प्योर याद आ गई तो वो प्योर में जाएगी या ससुराल? नहीं, वो ससुराल भगवान में जैसी, स्वयं भगवान का हूँ ना मैं, इस वास्ते योग भ्रष्ट नहीं होगा। योग चलित मानस, जब मन के अधीन हमारी गति होगी तो मन चलित हम योग भ्रष्ट होंगे, और मन की गति परमात्मा तेरे, मैं अपने परमात्मा तेरे, योग भ्रष्ट कैसे होगा? वो जिस भाव को स्मरण करता उसी की प्राप्ति होती है, उसी प्राप्ति होती है, जो स्मरण करता हुआ स्वयं करता होगा वहाँ। ये निवापी स्मरण भाव, स्मरण में कर्ती में सत्रिपत्र है, करता में नारायण नारायण।